Και αυτή τη μάχη μπορούμε να την κερδίσουμε. Θα την κερδίσουμε. Γιατί η σωτηρία και η αλλαγή μας είναι και για μένα και για την κυβέρνησή μου στο... Παράσιτα. Πολλά παράσιτα. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να τον ακούσουμε καθαρά σήμερα. Αυτόν και την υπόλοιπη παρέα. Την υπόλοιπη συμμορία για την ακρίβεια. Κάτι γίνεται εδώ με τα ραδιοκύματα. Όταν ακούει υπουργό, πρωθυπουργό, μπλοκάρει το σύστημα. Αυτοί λοιπόν, όλοι αυτοί, χρεώνονται το θάνατο εκατομμυρίων εργαζομένων που εδώ και καιρό εκτελούν με τα δεκάδες μέτρα τους φόρους, τους επιπλέον φόρους και άλλους φόρους, τις εισφορές και τα ειδικά τέλη. Χρεώνονται το θάνατο ενός εκατομμυρίου ανέργων μέχρι στιγμής, νέων, μορφωμένων, κάτω των 30 ετών και κυρίως 50ριδων ανθρώπων που ζουν μόνο με απόγνωση και για την απόγνωση. Χρεώνονται το θάνατο εκατομμυρίων ονείρων όλων μας γιατί τα δολοφόνησαν, τα δολοφονούν. Οι κουκουλοφόροι υπουργοί, κρατικοί και παρακρατικοί υπάλληλοι της Τρόικας, του Δουνουτού, με ύπουλους και άνανδρους εκβιασμούς. Χρεώνονται και με εθνική προδοσία εκτός των άλλων για την καταστροφή μιας χώρας και την εξόντωση του λαού της. Ο Γιώργος Παπανδρέου και η γνωστή παρέα, σύν τους 153-54 στο σύνολο, στο ένα άρθρο 153, όπως εφιώς έγραψε ο Πιτσιρίκος, 153 νεκροί μέσα στη Βουλή. Ακούμε παράσιτα. Όταν τους ακούμε σήμερα και θα ακούμε θαμπές στις φωνές και βεβαίως είναι θαμπά και τα πρόσωπά τους. Από εκεί προέρχεται όλο αυτό. Και μέσα σε αυτά έρχεται και ένα τρένο με οδηγό, όπως ο ίδιος λέει, για να πατήσουμε γκάζι στο τρένο, τον Ιωάννη Ραγκούση. Το όχημα Ελλάδα είναι πάνω στις ράγες του τρένου. Έχει κόλλησης του τρένου και αν δεν πατήσουμε γκάζι η αμαξοστοίχη. Είναι με 400 χιλιόμετρα την ώρα κατά πάνω της. Ό,τι και να γίνει, δεν πρόκειται να υπάρξει καμία περαιτέρω επιβάρυνση μισθωτών και συνταξιούχων. Ευτυχώς που μας άφησαν τα παράσιτα να ακούσουμε αυτή την παλιά κλασική δήλωσή του. Αυτό ακριβώς έχει συμβεί. Δεν υπάρχει επιβάρυνση για μισθωτούς και συνταξιούχους. Το έχει πει κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της Πρωθυπουργίας του. Χρεώνονται επίσης την πιο σκληρή, φρικτή βία κατά μισθωτών, εργαζομένων, εργατών, υπαλλήλων, κατά μεροκαματιάριδων, κατά συνταξιούχων με την αποτρόπαια πολιτική που ξεπερνάει κάθε αρρωστημένη νεοφιλελεύθερη φαντασία. Πραγματικά θα τους ζήλευαν πάρα πολύ με όλα αυτά που κάνουν. Μας έρχονται στο νου αρκετοί. Δεν έχουν σημασία όλοι αυτοί. Τους έχουν ξεπεράσει ετούτοι εδώ. Και για να ξεπεράσουμε ακόμα τα προβλήματα, όπως λέει η Διαμαντοπούλου, πρέπει να κάνουμε την πρωτότυπη λέξη, την υπέρβαση. Γιατί ό,τι και να συμφωνήσουμε, η επόμενη μέρα δεν θα είναι αυτή που θέλουμε. Έχουμε πολλά δείγματα στην ιστορία μας ότι συγκρουστήκαμε, διχαστήκαμε, με πιο κάτω από εκεί που ήμασταν, αλλά σηκωθήκαμε ψηλά. Μπορούμε να κάνουμε δείχνοντας αυτό που είπα. Διαμέτρυπα υπέρβασης ο καθένας εκεί που βρίσκεται. Δείχνοντας αυτό που είπα, διαμέτρυπα υπέρβασης ο καθένας εκεί που βρίσκεται. Διαμέτρυπα υπέρβασης, σύμφωνα με την Άννα Διαμαντοπούλου. Τι ωραία που τα λέει και αυτό πρέπει να κάνει ο άνεργος, ο εργαζόμενος, αυτός που θα πληρώσει το ειδικό τέλος, τα οποία φτάνουν σιγά σιγά, αυτός που καλείται να πληρώσει την έκτακτη σφορά, τους φόρους, την αύξηση του ΦΠΑ, όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία πρέπει να δείξει και να εφαρμόσει και να κάνει την υπέρβαση. Τώρα τι ακριβώς υπέρβαση μπορούν να κάνουν όλοι αυτοί, δεν μας το εξηγεί, δεν την απασχολεί. Μιλώντας για υπέρβαση εννοεί αυτούς που βρίσκονται από πάνω, γιατί με αυτούς συναγελάζεται καθημερινά η κυρία Διαμαντοπούλου, κάθε Διαμαντοπούλου. Όλοι αυτοί χρεώνονται επίσης ως μια αδίστακτη συμμορία εκβιαστών, ακόμη και προς τους δικούς τους βουλευτές, οι οποίοι λειτουργήσαν και χτες ως πιόνια τεχνητών διλημάτων, εκτελεστικά όργανα τρομοκρατίας, γιατί αυτός είναι βραχίωνας τρομοκρατίας. Θα μείνουν στην ιστορία ως η κλίκα που εκβίαζε τους πάντες για την πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη, την πέμπτη και κυρίως για την έκτη δόση. Και όταν τους το λέει στη Βουλή κάποιος, όπως ο Τσίπρας χτες που τους αποκάλυψε εκβιαστές και ομερτά, πετιούνται όρθιοι, ο αντιπρόεδρος το έκανε αυτό, Βενιζέλος, ξεσηκώνονται, δίνοντας με επιτυχία την παράσταση, πώς τολμάτε να μας αποκαλείτε έτσι, και άλλα τέτοια φεδρά από τον ΕΦΗ κατά τα άλλα αντιπρόεδρο. Καθίστε κύριε Υπουργέ. Παρακαλώ κύριε Υπουργέ. Μην φωνάζετε. Παρακαλώ. Μην φωνάζετε. Παρακαλώ. Προστατέψτε με κύριε Πρόεδρε. Προστατέψτε με. Παρακαλώ. Το Προεδρείο κρίνει ότι η ομιλία και ο όρος που χρησιμοποίησε είναι πολιτικός όρος, δεν αποτελεί οξία έκφραση και παρακαλώ... Δεν είναι η πρώτη φορά που ακούγεται και σε άλλες περιστάσεις και το Προεδρείο δεν υποκαθίσταται από τον Υπουργό. Παρακαλώ κύριε Υπουργέ. Δεν ξέρω αν ο κύριος Τσίπρας γνωρίζει περί ομερτά. Εγώ δεν γνωρίζω. Από συμμορίες. Κύριε Απόστολο Κακλαμάνη, στο Πασόκ δεν ανήκετε. Τι δεν ξέρετε από συμμορίες? Την κυβέρνηση αυτή δεν τη στηρίζετε? Πώς αλλιώς να τη χαρακτηρίσουμε? Και η λέξη συμμορία, ο όρος και η έννοια και η εικόνα είναι πολύ χαλαρή για όλα αυτά που γίνονται. Το τι έκανε ο αντιπρόεδρος χτες για να μην αποκληθεί και να ανακαλέσει ο Τσίπρας, επειδή είπε ομερτά, ευτυχώς ήταν ο Βίρονας από πάνω πολύδρας, ήρθε μετά ο Πετσάλνικος και λέει και ζήτησε από τον Τσίπρα να ανακαλέσει. Λες και το θέμα είναι να ανακαλέσουν μες στη Βουλή, να μην υπάρχει στα πρακτικά. Υπάρχει στα πρακτικά όλων μας, υπάρχει στο μυαλό όλων μας, στο λεξιλόγιο όλων μας και στις συμπεριφορές, από ό,τι φαίνεται, όλων μας. Εκτός από του κυρίου Κακλαμάνη, δεν ξέρει από αυτά. Και θεωρώ προσβολή αυτή και από το Βήμα ότι εγώ και οι συναδελφοί μου θα ψηφίσουμε το προϊόν μιας συμφωνίας συμμοριών. Είχα συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Δεν μπορώ, συναδελφοί, να αναλάβω αυτή την ευθύνη. Ψηφίζω και έχω συνειδησιακό πρόβλημα πάρα πολύ για την πορεία αυτής της χώρας. Ευτυχώς που δεν εκβιάζονται οι κότες βουλευτές του ΠΑΣΟΚ αυτά τα μοιραία άβουλα πιόνια, αξιολείπητοι περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, όχι ότι τους λυπούμαστε, αλλά αυτή την εικόνα τη δίνουν, ας την χαρούν, ας την απολαύσουν. Η Βάσο Παπανδρέου, από χτες το λέμε, που συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό και την έπεισε για να έρθει η έκτη δόση. Και είπε και αυτή ότι είναι τελευταία φορά. Τα χθεσινά γεγονότα τα παρακολουθήσαμε όλοι και εδώ ο Real τα παρακολουθούσε. Είχε κεντρικό μαγκαζίνο σε εξέλιξη με τον Γιάννη Παπαδόπουλο όταν ήρθε το νέο του νεκρού, το τραγικό νέο της δυσάρεστης αυτής είδησης. Και βγάζουν τον κύριο Χρήστο Πρωτόπαπα τηλεφωνικά. Ο κύριος Χρήστος Πρωτόπαπας έκανε τη δήλωση, συμπόνιες κτλ. Αλλά θα ακούσετε τώρα, ενώ τον προλογίζουν εδώ οι συνάδελφοι, προφανώς δεν έχει ακούσει γιατί περνούσε μια πολύ ευχάριστη στιγμή στο προάβλιο του Κοινοβουλίου. Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Χρήστο Πρωτόπαπα, είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα κύριε Πρωτόπαπα. Κύριε Πρωτόπαπα. Ναι κύριε Πρωτόπαπα, μας ακούτε? Ναι. Κύριε Πρωτόπαπα καλησπέρα. Είμαστε στον αέρα. Καταρχάς θα θέλαμε ένα σχολιασμό σας για αυτό το οποίο πλέον επιβεβαιώνεται. Έχουμε έναν νεκρό σήμερα, ο οποίος κατέληξε πριν από λίγο στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Το πληροφορηθήκαμε, είμαστε πραγματικά συγκλονισμένοι. Μια ανθρώπινη ζωή, ένας άνθρωπός μας, ένας πολίτης. Δεν θα επιτρέψω, δεν θα αφήσω να αδικηθεί ο μ***ος Έλληνας, η ελληνική οικογένεια, ο αδύναμος, αλλά και ο νέος και άνθρωπος. Ωραία τα γελάκια και είναι ωραία και η αλλαγή. Γι' αυτό το αφήσαμε όλο. Μόλις καταλαβαίνει ότι είναι στον αέρα, φοράει τη σοβαρή μάσκα, το έχουμε δει επανειλημμένος, και λέει, καταθέτει τη συντριβή του κτλ. Ωραίες στιγμές από την ελληνική πραγματικότητα. Αυτά 100 μέτρα από το σημείο του θανάτου, 200 μέτρα πόσο είναι, και 100 μέτρα από τον πανικό που συνέβαινε στην πλατεία Συντάγματος. Όλοι αυτοί σκοτώνουν μια χώρα και ένα λαό. Είναι δολοφόνοι, αδίστακτοι κατά συρροή, στιγνή εγκληματίες, χωρίς αισθήματα και κυρίως χωρίς ντροπή. Το διαπιστώσαμε τώρα και το διαπιστώνουμε συνεχώς. Επικίνδυνοι μέχρι την τελευταία μέρα, η οποία πλησιάζει. Κυρίως τώρα στο τέλος τους, είναι η ηθική αυτουργή για ό,τι συνέβη και ό,τι θα συμβεί. Μοιραίοι και μόνοι, παράσιτα, απόβλητοι της κοινωνίας, με μία λέξη και αυτή νεκρή. Πρώτη μας προτεραιότητα είναι να άρουμε κάθε βάρος από όλους εκείνους τους συμπολίτες που κλείθηκαν για να σωθεί η πατρίδα μας και δεν ξεχνώ τις θυσίες των πολιτών, των συνταξιούχων, των εργαζομένων. Θα είναι οι πρώτοι που θα λάβουν το μέρισμα της επιτυχίας μόλις η Ελλάδα ορθοποδήσει. Ο Δημήτρης Κοτζαρίδης ήταν γραμματέας του παραρτήματος Συνδικάτου Οικοδόμων στο Βύρονα. Παιδί οικογένειας κομμουνιστών από τη Ροδόπη. Πατέρας δύο κοριτσιών, απόφοιτων πανεπιστημίων, οικοδόμος και τα τελευταία τρία χρόνια άνεργος, όπως χιλιάδες άλλοι οικοδόμοι και άλλοι εργαζόμενοι βέβαια. Δεν τον γνωρίζαμε, γνωρίζουμε όμως χιλιάδες άλλους εργάτες που αγωνίζονται συνέχεια σε σκαλοσιές, σε υπόγεια, σε μηχανουργία, σε εργοστάσια, δίνοντας καθημερινά νόημα, πραγματικό όμως νόημα, σε λέξεις και έννοιες όπως αγώνας, αξιοπρέπεια, αυτοθυσία, αλληλεγγύη και κυρίως ανιδιοτέλεια. Κάνοντας ζάπινγκ και όπου γυρίσουμε και όπου ακούσουμε, συμβάλλουμε και εμείς εδώ σε εκπομπή σε αυτό. Έχουμε γεμίσει τη ματιά μας και τα αυτιά μας από ιδιωτελείς, υπουργούς, αναλυτές, κομπλεξικούς ανθρώπους, μικροπρεπείς και τυποτένιους γλύφτες. Καθημερινά αναλαμβάνουμε και εμείς το μερίδιο ευθύνης, τους μεταδίδουμε βέβαια με άλλη οπτική. Στον αντίποδα όλων αυτών είναι χιλιάδες αγωνιστές, εργάτες και εργάτριες της δουλειάς και της ζωής. Συνεπείς μαχητές και της καθημερινότητας, αλλά και του αγώνα για καλύτερο αύριο, για καλύτερη και δικαιότερη ζωή, χωρίς διαχωρισμούς και εμπόδια. Χιλιάδες είναι πραγματικά ανιδιωτελείς άνθρωποι που εκχωρούν κομμάτι του εγωισμού τους, του ελεύθερου τους χρόνου, κομμάτι της ζωής τους, συμμετέχοντας σε πορείες, σκέψεις, συνελεύσεις, συζητήσεις για το πώς θα γίνουν καλύτερα τα πράγματα. Τις περισσότερες φορές, χωρίς να έχουν τη συλλογική εικόνα και χωρίς να τους ενδιαφέρουν τα πολύπλοκα παιχνίδια εξουσίας, σαν τον νεκρό οικοδόμο. Αυτούς τους χιλιάδες καθημερινούς αγωνιστές, σε αυτούς τους χιλιάδες καθημερινούς αγωνιστές αφιερώνουμε το τραγούδι που έχουμε επιλέξει. Δεν είναι πολύ γνωστό. Τίτλος είναι «Στη διαδήλωση». Τους στίχους έχει γράψει ο Φόντας Λάδης. Τη μουσική ο Μάνος Λοΐζος. Προέρχεται από τη δεκαετία του 80. Ο μύθος που συνοδεύει το τραγούδι είναι ότι είναι το τελευταίο τραγούδι που έγραψε ο Μάνος Λοΐζος. Ξαναλέμε πριν 20-30 χρόνια πόσο είναι. Να ευχηθούμε καλό δρόμο και κυρίως καλούς δρόμους. Διαδήλωση κοιτούσες του σωματείου τα πλακάτ. Δε ζυγονές δεν προχωρούσες και πίσω σου ήτανε τα ματ. Δε ζυγονές δεν προχωρούσες και πίσω σου ήτανε τα ματ. Ένας ξεχωριστός διαβάτης, δεν ήσουν αδερφέ μου εσύ, ήσουν υπάλληλος και εργάτης, σαν όλους μες στην πόλη αυτή. Ήσουν υπάλληλος και εργάτης, σαν όλους μες στην πόλη αυτή. Διαδήλωση σε είδα, μ' αποφασί να προχωράς. Άνοιξαμε την αλυσίδα και γίνες ένας από μας. Άνοιξαμε την αλυσίδα και γίνες ένας από μας. Κι όπως ερχόσουν βήμα κι όπως ζυγώναμε κι εμείς, του φόβου έσπασε στο νήμα και τη μιζέρια μια ζωής. Του φόβου έσπασε στο νήμα και τη μιζέρια μια ζωής. Vérité sur le... χορηγεί, είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Γαλλικό, περισσότερες λεπτομέρειες. Να δείτε και τους στίχους, αξίζει πραγματικά. Έχουμε αναρτήσει το βιντεοκλιπάκι του τραγουδιού, όπως κάνουμε κάθε μέρα, στο ελληνοφρένια.net, κάτω αριστερά, μπαίνει το τραγούδι της εκπομπής. Αυτό για το γαλλικό, το hip hop που ακούμε, είναι πραγματικά πολύ ωραίο και σαν θέαμα και σαν στίχη. Το τραγούδι του Μάνου Λοΐζου έχει τίτλο «Στη διαδήλωση». Παλιό, μάλιστα και σε πολλούς βλέπω εδώ, θύμισε παλιές στιγμές, δεν πολύ μεταδίδεται. Όσοι κατεβαίνετε στις διαδηλώσεις κάτω το βάζουν κάποιες στιγμές. Νομίζουμε κόλλαγε με αυτές τις εικόνες και κυρίως με τις εικόνες της δουλειάς και με τις εικόνες της διαδήλωσης, τις φωτεινές. Όπως ήταν μέχρι το μεσημέρι χτες και προχτές η κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας. Επειδή βλέπω τώρα τρώγεστε με τα μηνύματα και δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει διαφορετικά, ας διχαστούμε λοιπόν, αφού δεν μπορούμε να ενωθούμε. Χτες λέει, δύο πράγματα μου αρέσανε στο δημόσιο διάλογο από χθες το απόγευμα και μετά. Το πάμε, προστάτευσε τη Βουλή. Ωραίο επιχείρημα, πραγματικά, και χαίρομαι που άνθρωποι το πιστεύουν κιόλας. Γιατί έχουμε χάσει τελείως την όποια λογική και χιούμορ έχουμε. Γιατί να το κάνει χθες το πάμε. Το όποιο πάμε, το πάμε, το έκανε χθες ή όποιος το κάνει. Θα γινόταν κάτι σημαντικό. Υπήρχε κάποιο σχέδιο σοβαρό από χιλιάδες λαού να καταληφθεί η Βουλή και μπήκε μπροστά το πάμε και έκλεισε το κτίριο. Θα υπήρχε περίπτωση χθες να γίνει κάτι διαφορετικό από αυτό που έγινε προχτές ή από αυτό που έχει γίνει 20 φορές τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Δηλαδή, μια χούφτα ανθρώπων που ντρέπονται ή φοβούνται να δείξουν τα μούτρα τους. Δεν ξέρω αν είναι παρακρατικοί ή προβοκάτορες. Λίγο με ενδιαφέρει. Το αποτέλεσμα της πράξης τους είναι γνωστό. Πάνε με μολότοφ, ρίχνουν τις πρώτες μολότοφ. Γωνία είναι και έθιμο, γύρω στις 2 γίνεται αυτό. Ρίχνουν τις πρώτες μολότοφ στη γωνία Βασιλής Σοφίας και Αμαλίας. Ψεκάζουν οι άλλοι, ρίχνουν τη σκρό του λάμψης. Φεύγουν αυτοί, ωραίος ηρωισμός και ωραία στάση, αντρίκια και λεβέντικη. Βέβαια, αν υπήρχε τέτοια στάση, δεν θα υπήρχε κουκούλα. Φεύγουν και χώνονται στην Πανεπιστημίου στα στενά. Συνεχίζεται για κανένα 2 ώρο το σοου και εκεί τελειώσαμε όλοι. Αυτό θα γινόταν και χθες. Ψιλοέγινε με άλλους τρόπους. Αυτό πήγαινε να υπερασπιστεί το πάμε χθες. Και γιατί δεν το κάνει και προχθές? Γιατί δεν το κάνει πριν 3 μήνες το καλοκαίρι, πριν 5 μήνες, πριν 1 χρόνο, πριν 1,5 χρόνο? Μου φαίνονται αστεία όλα αυτά πραγματικά. Να συζητήσουμε, να κάνουμε κριτική και στο πάμε και στο κουκουέ και στο συνασπισμό και σε όποιον θέλετε. Αλλά τουλάχιστον να μην υποβιβαζόμεθα συνολικά. Το άλλο που μου άρεσε το ωραίο, χτύπησαν διαδηλωτές. Οι παμίτες, τα κνατ, όπως πολύ ωραία τα λένε, χτύπησαν διαδηλωτές. Διαδηλωτής ήταν αυτός με την κουκούλα και με το μάρμαρο το κομμάτι που ενώ ήταν εκεί η περιφρούρηση και μπράβο στην περιφρούρηση. Και έτσι πρέπει να είναι μια συγκέντρωση περιφρουρημένη για αυτούς ακριβούς τους λόγους. Και χθες αποδείχθηκε για άλλη μια φορά η αξία της όποιας περιφρούρησης. Ενώ ήταν λοιπόν εκεί και μέσα στο μπλοκ του Πάμε, πάνε και άνθρωποι που δεν είναι μέλη του ΚΚΕ, που πάνε για να προστατευτούν. Και πάνε και πολλοί δημοσιογράφοι. Και εμείς πηγαίνουμε εκεί γιατί νιώθεις και μια κάποια ασφάλεια. Και εκεί που κάθεσαι τα καλά καθούμενα να φεύγουν τα μάρμαρα, κομμάτια χοντρού μάρμαρου, εγώ το λέω τη Μολότοφ. Ούτε την κρότου λάμψης, ούτε τον γκλόπ των αστυνομικών. Να φεύγει το μάρμαρο και να είναι μάνες, συνταξιούχοι, παιδιά, ανυποψίαστοι, χωρίς να περιμένουν τίποτα, γιατί η περιφρούρηση φοράει και κράνος, έχει και το κοντάρι της σημαίας. Ο άλλος και πήγαν 40 άτομα με χτυπήματα στο κεφάλι περισσότεροι στον Ευαγγελισμό. Αν λοιπόν είναι επανάσταση να έρχεται ο Τζαμάς και ο Αλουμινάς κάθε μέρα στη σταδίου να αλλάζει τα τζάμια, τότε ναι, το πάμε είναι αντιπαναστατικό κίνημα και κόμμα. Αν είναι επανάσταση να ρίχνεις μία μολότοφ κρυμμένος, να φεύγεις, να χάνεσαι και όλα αυτά που γίνονται με πέτρες και με ύποπτους ρόλους, ναι, το πάμε, το κουκουέ, οι όποιοι αγωνίζονται συλλογικά και προσπαθούν να πείσουν κι άλλους πολλούς για να καταφέρουμε κάτι, είναι όντως αντιεπαναστατική δύναμη, αντιδραστική δύναμη ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Πολλά είπαμε, ήταν η μέρα, έχουμε αφήσει πίσω το λαό και αυτό δεν είναι καθόλου σωστό. Έλα. Να σου πω, γίνεται επειδή είμαι στον δρόμο το σύνορα, ρε φιλέ, να μου πεις τι γίνεται στο κέντρο, να μου δώσεις μια ενημέρωση. Α, τίποτα, καθαρή η δρόμη. Μια χαρά. Καθαρή, δεν κυκλοφορεί κανένας πολιτικός. Γαμώ, τέλεια. Okay. Πιο καθαρή δεν γίνεται. Πιο καθαρή, εντάξει, δηλαδή δεν τους πετυχαίνω τώρα που κάνω βόλτες. Δεν θα δεις καμιά τέτοια μουτσούνα. Μαλακία, το βράδυ, όταν πέφτει νύχτα. Όσο νυχτώνει, μεγαλώνει. Να δω, θα βγουν από εκεί μέσα. Αυτό είναι αθέμα. Γιατί οι δρόμοι θα παραμείνουν καθαροί όλη τη νύχτα. Έλα, μ' ακούς. Έλα, ρε παιδί μου, τι έγινε. Έλα, καλά είσαι. Τώρα σ' ακούω. Άντε, επιτέλους, μια ώρα πέρα να το σηκώνεις. Τι κάνεις, υπερακοιμάσαι. Με συγχωρείς, τον πήρα λίγο. Α, τον πήρες, ε. Ναι. Α, προσέχεις. Δεν μου λες, όλες οι κόντες στο Πασόκ μας δεν συνεργάζουν. Όλες οι κόντες εκεί μέσα είναι. Κοίτα, έχει και στην Νέα Δημοκρατία, απλά δεν τους δόθηκε ευκαιρία. Το Πασόκ τι σημαίνει, έχει αλλάξει αυτά τα Πασόκ τα αρχικά, ξέρεις τι σημαίνει, ε? Τι. Πανελλήνιο σοσιαλιστικό κοτέτσι. Σωστό. Εμένα το καλύτερό μου είναι που λένε η Πιβάσο τώρα, η Βασίλισσα των Κοτών. Ναι. Ότι ψήφισα, αλλά τελευταία φορά. Μαχαίρι. Έτσι, έτσι. Δηλαδή την επόμενη δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ το κόβω. Ο Κόκορας τι είναι ο Κόκορας, ε? Ο Βούρος. Ο Βούρος είναι ο Κόκορας. Ναι, θυμάσαι και αυτό τα ίδια κάνει. Έλεγε δεν ψηφίζω, δεν ψηφίζω, τα ψήφισε τελικά. Και αυτό δεν ξαναψήφισε. Λέει τώρα ψήφισε πάλι σήμερα. Ελληνοφρενιά. Ναι, ναι. Να τους ξεβρακώσουν όλους τώρα που είναι όλοι εκεί πέρα. Ή Παναγία μου, και θα δούμε γυμνό το πιπί τους. Ωραία, ένα γυμνό. Ναι. Δεν πρέπει να γράψει ιστορία όμως. Ναι. Αυτό δεν πρέπει να γράψει ιστορία. Μα τι να γράψει ιστορία, αγαπητέ. Δηλαδή να δούμε γυμνό το πιπί της Βάσος. Σκέφτεσαι τη Βάσο με το γυμνό της το πιπί να κυκλοφορεί. Σκέψε θέαμα, ε. Και με τα στήθια τα κρεμασμένα στον αφαλό. Συγγνώμη. Αχ, αχ. Τον αφαλό, αυτά είναι πιο... Συγγνώμη και από το κοινό. Του Πάγκαλου και του Βενιζέλου είναι πιο κάτω από τις Βάσος. Είναι και ο κόσμος που τρώει. Πω. Αλλά τώρα που το σκέφτομαι, επειδή έχω και άρρωστο μυαλό, τη σκέφτομαι έτσι με το γυμνό της στο πιπί και να φοράει εκείνες τις γαλότσες που φοράγε παλιά που ήταν υπεχοδέ που πήγαινε στα έργα. Πω, τέλεια, αρρώστια. Και το κίτρινο το καπελάκι του ανθρακορίχου. Τέλειο. Έτσι. Ωρε, Βάσο, φτιάχτηκα. Και θα τη λέμε τελευταία φορά είναι. Δεν θα ξαναγίνει. Δεν μου λες, η τώρα τι είπε, θα πήγαινε με το διάολο. Ναι, προφανώς θα πάει ένα ταξίδι με τον πατέρα της μαζί. Δεν μου λες, το διάολο το ρώτησε, θέλει να πάει μαζί της. Ούτε ο διάολος λες να μην θέλει να πάει μαζί της. Το διάολος, παιδί μου, τι ο πέρασε, ότι είναι μια γυναίκα και όλοι την γουστάρουν. Πια εσύ τα διάολο πια με το. Δεν έχει γούστο ο κόσμος, εγώ θα ήθελα. Θα ήθελες. Θα πάω να βαφτιστώ διάολος. Ακούστε, να πείτε στον κύριο Χατζηνικολάου ότι δεν κάνει σωστά τη δουλειά του. Και θα μας πείτε εσείς πώς κάνει ο κύριος Χατζηνικολάου τη δουλειά του. Βέβαια, τι. Μάλιστα. Εσύ, αυτό κύριε, μπορεί να το πει ο κύριος Πάγκαλος που ξέρει και έχει άποψη από σωστές δουλειές. Η κόρη του Δράκουλα είπε χθες ότι θέλει να πάει στο διάλογο. Για δεν την έστειλε, μπορεί να πεις. Α, έτσι δεν την κάνει σωστά, όντως. Παρακαλώ πολύ. Έλα, Βαρβαγιάννη. Έλα. Έλα, από Σύνταγμα. Να σου πω. Live τώρα. Πες τους από πού θα βρούνε να φύγουνε, πες τους μέσα από τη Βουλή. Έχει κόσμο. Από πού θα φύγουνε. Έχετε περικυκλώσει, τι γίνεται. Ναι, είναι περικυκλωμένοι, ρε, και πέρασε και το ελικόπτερο του Σκάι. Στείλε ένα στον Μπάμπη, ρε, τα χαιρετίσματα στον Μπάμπη μέσα του ελικόπτερου, ρε. Ο Μπάμπης θα παρελάβει τον Παπανδρέο τελικά. Πέφτω από τα σύννεφα. Εδώ η Ελληνοφρένεια λοιπόν με πάθη και ένταση όπως συμβαίνει πάντα. Κυρίως αυτές οι λέξεις λόγω και της επικοινωνίας που έχουμε. Βλέπω εδώ και στα mail που στέλνετε κτλ. Φαντάζομαι και στον Αποστόλη έξω θα γίνεται ο γνωστός χαμός. Βγαίνει και ο πρόεδρος του νοσοκομείου Ευαγγελισμός να κάνει την περίφημη ανακοίνωση για το θάνατο του 53χρονου οικοδόμου. Ήταν πολύ ωραίος. Κυρίως όταν αναφέρθηκε στην Έγλη. Σήμερα περί τις 16:45 προσεκομίστη από το ΕΚΑΒ στο ΓΝΑ Ευαγγελισμός άνδρας ηλικίας 53 ετών από την Έγκλη του Ζαπίου, χωρίς σφυγμούς, απνοϊκός, με μυδρίαση και ισοελεκτρική γραμμή στο καρδιογράφημα. Από την Έγκλη του Ζαπίου. Τι θα πει από την Έγκλη του Ζαπίου. Ο συνειρμός πάει σε πέργολες, πάει σε ωραία τραπεζάκια, σε δροσιά, σε πουλάκια που κελαϊδάνε. Τι από την Έγκλη του Ζαπίου. Εκτός του ότι υπάρχει και ένα θέμα με τα 50 λεπτά. Μπας περιπτώσει, λεπτομέρεια τώρα σε όλα αυτά που έχουν γίνει. Είναι ένα θέμα πόσο κυβερνητικός κάθε φορά, εκάστοτε, υπεύθυνος κτλ. Πρόεδρος, αντιπρόεδρος, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Πρέπει να προσέχει πάρα πολύ τις εκφράσεις, κυρίως όταν πρόκειται για τόσο σοβαρά θέματα και τόσο λεπτές καταστάσεις. Μ' αρέσει που συνεχίζετε τα μηνύματα. Ότι το ΠΑΜΕ και το ΚΚΕ προστάτευσε χθες τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Και εγώ ξανακάνω το ερώτημα, αλλά δεν έρχεται και απάντηση επί αυτού, αλλά γυρίζουμε στα ίδια. Δεν πειράζει να το κάνουμε άλλη μια φορά. Κινδύνευσαν από κάτι χθες οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Δεν θα ψήφιζαν το νομοσχέδιο. Θα κινδύνευαν από τη Μολότοφ. Και γιατί θα κινδύνευαν χθες και δεν κινδυνεύουν χρόνια τώρα που πέφτουν οι Μολότοφ. Και αν ένα κοινοβούλιο, μια πλειοψηφία κυβερνητική, κινδυνεύει από 100 Μολότοφ, που δεν πέφτουν ούτε τόσες, 5-6 πέφτουν, από 100 Μολότοφ, γιατί δεν έχουν πέσει τόσα χρόνια και θα πέφτανε χθες. Δώστε μου και απάντηση σε αυτά για να μπορέσουμε να το πάμε παραπέρα και δεν θα έχουμε χρόνο γιατί ο λαός καραδοκεί. Έλα, Αποστολή. Έλα. Θέλω να πεις στον κύριο Χατζηνικολάου. Θα το πω. Ότι εμείς τη γριά λόγα ούτε τη γουστάρουμε, ούτε τη θεωρούμε φίλη μας. Σας παρακαλώ, δεν είναι ούτε γριά ούτε αλόγα. Συγγνώμη, αλλά. Και εγώ συγγνώμη που σ' αγάπησα πολύ. Συγγνώμη, αλλά εμείς τη θεωρούμε και γριά λόγα. Και η γνώμη της, να μην σου πω, τι σημασία έχει για μας. Δεν έχει σημασία η γνώμη της Ντόρας. Καθόλου, μα καθόλου. Τι είναι αυτά που λέτε, θα τρίζουν τα κόκαλα του πατέρα της. Πόσο λέει. Έλα. Τι κάνεις. Καλά εσύ. Να σου πω κάτι. Πες μου. Θέλετε, υπάρχει ένα Καταρχήν το κίνημα χρειάζεται του διανοούμενου, του καλλιτέχνε κτλ. Ναι, ναι, ναι. Και οι καλλιτέχνε είναι όλοι εκεί. Δεν σ' άκουσα. Και οι καλλιτέχνε είναι όλοι εκεί. Έχουν ξεσηκωθεί με το κίνημα, είναι. Ναι, ακριβώ. Είδε εσύ κανένα από αυτού που κάνουν κριτική τελευταία στο κομμουνιστικό κόμμα και στην αριστερά ότι δεν έχει προτάσει κτλ. Είδε κανένα Τζακνί, κανένα Μαχαιρίτσα, κανένα Ζουγανέλη, κανένα Μητροπάνο. Είδε πρώτη γραμμή τίποτα εκεί. Πρώτη όχι. Δεν κοίταξα τι παραπίσω όμω. Α, μήπω ήταν παραπίσω λε. Μπορεί. Μπορεί. Άντε, μακάρι. Αν και συνήθω αυτοί πάνε πρώτο τραπέζι πανό, γιατί η κάμερα πίσω δεν πάει. Αλλά ναι, δεν είδα κάτι. Α, πρώτο τραπέζι πάνω. Ναι, γιατί πολύ κριτική τελευταία, αλλά από τη Γανίτα τίποτα πάντως. Έλα ρε σύντροφε. Έλα ρε παιδί μου, που είσαι στην πορεία. Καλά ρε και εσύ ρε εσύ μου δουλός, δεν το περίμενα από σένα. Γιατί? Μου τότε και παλικάρι και καλά, αλλά και εσύ μου δουλός τελικά είσαι. Άμα την πατήσω κι εγώ τι να κάνω, το ελέγχω. Αγόρι μου γλυκό, εγώ σε είχα καταλάβει για αδελφή ψυχή. Και βγήκα χωρίς το ψυχή. Ναι. Μου ξεσκιστεί τόσο καιρό. Σου λέω συνέχεια ρε, εσύ δεν σ' ακούμε στη δράμα κάτι, δεν σ' ακούμε στη δράμα κάνει κάτι. Παίρνει τηλέφωνο η δράμα. Μην έχει ξεσκίσει με τη μία και κάνει και σύνδεση. Κανόνες εδώ πέρα και στο κονέ για να σ' ακούμε. Μπράβο ρε, μου***δουλος. Δεν έχει σημασία. Ακούτε τώρα όμως. Ακούτε. Έχει η δουλειά. Έχει κόσμο κάτω. Κάτι έχει μωρέ. Κάτι κατεστραμμένο πάνε. Δεν έχουν δουλειές να πάνε. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Τι θα γίνει με τις δουλειές τους. Αφήνουν πίσω τη δουλειά το μεροκάματο για να πάνε κάποιο στις πλατείες στους δρόμους να σπάσουν τα πλακάκια. Λοιπόν, επειδή του έχω βαρεθεί όλου αυτού που λένε θα του φάξουμε, θα του τριμάξουμε, θα του κάψουμε, θα του λιανίσουμε, θα του στείλουμε στο κουδί, να πω ότι όταν με το καλό θα έρθει η λαϊκή εξουσία, το απευθύνω αυτό στον πρόεδρο, στον πρωθυπουργό τη χώρα, τον Γιώργο του Παπανδρέου, εμεί του εγγυούμαστε και την προσωπική και την ασφάλεια τη ζωή του και την προσωπική του αξιοπρέπεια και το δικαίωμά του στην εργασία του εγγυούμαστε. Καλά καθαρίζεται στο Στοκχόλμη, α καθαρίσει και εδώ πέρα τώρα. Αυτό προσπαθεί να καθαρίσει. Απλά ξεκίνησε να καθαρίζει του γέρου πρώτα. Θα φτάσει και στου εργαζόμενου. Γεια σας. Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από τα έγκατα της γης. Είμαι ο διάολος. Μην την πάρετε, μη. Μην πάτε μαζί της ταξίδι. Γιατί θα έρθει, είναι πρόθυμη. Ναι, ναι, το έμαθα, το έμαθα. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, το γουστάρω τον τωράκι. Απλά σκέφτομαι ότι πρέπει να λέω μπαμπά το Μητσοτάκι. Ποιο είναι το πρόβλημα, ότι είστε μακριά σε απόψεις. Όχι, όχι. Δεν ταιριάζετε. Εκτός και να μου πεις ότι υπάρχει χάσμα γενεών. Είναι μεγαλύτερο σου, φαντάζομαι πολλά χρόνια. Ναι, χαίρετε. Γεια σας. Α, παρακαλώ, μήπως ξέρετε τι ώρα τελειώνει σήμερα η πορεία. Έχετε κανονίσει κάτι? Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Θέλω να πάω να διαδηλώσω όταν φύγουν οι άλλοι, γιατί έχω αγοραφοβία. Α, γιατί δεν πάτε σε μια άλλη περιοχή? Πηγαίνετε στην Εκάλη. Δεν πρόκειται να είναι κάποιος έξω στον δρόμο. Α, τι ωραία, εκεί θα πάω. Πάτε εκεί και φωνάξτε στον δρόμο μόνο σας. Εκεί είναι που θα πέσει το σύστημα. Στην Βουλή πάνε φωνάζουν, δεν είναι κανείς. Εκεί στην Εκάλη είναι όλοι. Έλα, Αποστολή. Έλα. Αυτή η παπαριά με την ευφυΐα του Αντιπροέδρου κάποια στιγμή δεν πρέπει να σταματήσει. Μας έχουν ζαλίσει με τις ευφυΐες του κυρίου Βενιζέλου. Ευφυΐα είναι να πηγαίνεις να λες στο Βαξεβάνι, είσαι δημοσιογράφος στην κρατική τηλεόραση. Ευφυΐα είναι να πηγαίνεις στον εκδότη μιας εφημερίδας και να του λες όταν ξεκινάνε για κάποια νομοσχέδια σου, όπως το άρθρο 86, και να πηγαίνεις και να του λες ότι θα απαντήσω δυστέλιδα, αλλά δεν υπάρχει δικαίωμα ανταπάντησης και να βασίζεσαι στα χρέη της εφημερίδας. Αυτό είναι ευφυΐα. Εγώ ξέρω ότι αυτό λέγεται διαπλοκή. Παρακαλώ. Ναι. Γεια σας. Γεια σας και πάλι. Γεια σας και πάλι, τρελό καρναβάλι. Παρακαλώ. Ποια θυμήθηκε σε αρχές του γόνατο τις έχουν. Αν να χαθούν, να χαθούν. Ποιος να χαθεί. Τη Διαμαντοπούλου και την κάθε Διαμαντοπούλου εκεί μέσα. Δεν υπάρχει άλλη. Η κάθε Διαμαντοπούλου είναι μία κυρία Διαμαντοπούλου. Ναι, η κομπλεξάρα. Δεν είναι κομπλεξάρα, είναι πολύ άνετη. Τι να πει κανείς. Έχετε δίκιο. Τρία πράγματα για το τέλος, γιατί έχουμε αφιερώσει παραγγελίες. Καταρχήν στο site θα βρείτε μια, πώς να το πούμε, να το ξεκινήσω αλλιώς. Στο προσωπικό του blog, ο Γιώργος Παπανδρέου γράφει σήμερα τους πέντε στόχους που πρέπει να έχουμε εν ώψη της Κυριακής. Τελείως αλλού, τέλος πάντων, μην του χαλάσουμε του ανθρώπου. Για να μην μπαίνετε στο προσωπικό blog, μπείτε στο site ελληνοφρένια.net. Θα βρείτε εκεί το κείμενο. Δεν έχουμε κάνει καμία παρέμβαση, αν και μας προβλημάτισαν πρέπει να κάνουμε παρέμβαση. Το θεωρούμε ένα άκρος σατυρικό, χιουμοριστικό κείμενο, εμπνευσμένο. Δείτε το, θα καταλάβετε. Δεύτερον, λέει ένας ακροατής, ακροάτρια, τι είναι, δεν ξέρω, μήνυμα, κάθε μέρα φωνάζει να πάρουμε τις πέτρες. Όταν τις πάρουμε, γινόμαστε προβοκάτορες. Καταρχήν, δεν έχω πει εγώ ποτέ για πέτρες, τα έχει πει ο μεγάλος σοσιαλιστής ηγέτης. Αυτόν βάζουμε να μεταδίδουμε. Να πάρουμε τις πέτρες, αν και με πέτρες δεν θα φύγει τίποτα. Καταρχήν, εμείς προτείνουμε πιο σκληρά μέτρα, αλλά δεν είναι τις παρούσεις. Να πάρουμε τις πέτρες, αλλά όχι 50. Να τις πάρουν και τα 10 εκατομμύρια, εν πάση περιπτώσει πάρα πολύ. Και όχι κατά ενός κτηρίου, κατά του πυρήνα της ουσίας. Και το τρίτο που θέλω να πω, ότι ο Νίκος Απρανίδης ήταν και χθες και προχθές και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, γιατί τον ξεχνάω συνέχεια. Παραγγελίες, αφιερώσεις, τα υπόλοιπα από εβδομάδας. Γεια σας. Αφιερώσει βάζετε την Παρασκευή τώρα. Αυτή του Βούρου βάλει. Ποια? Αυτή που πήρε τώρα το πολιτικό γραφείο του Βούρου και του Ευθυμίου. Πολιτικό γραφείο Βάσου Παπανδρέου, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Μίλτος Τερερές λέγομαι, είμαι ψηφοφόρος σας. Πώς? Μίλτος Τερερές λέγομαι, ψηφοφόρος ναι, είμαι. Ναι. Τηλεφωνώ έτσι για να δηλώσω τη στήριξή μου εν ώψη της σημερινής ψήφισης του τέλους αυτού για τα κίνητα. Mm-hmm. Θα ψηφίσουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Ναι, ναι. Εντάξει, όλος ο κόσμος βρίζει, δεν καταλαβαίνει, νομίζω ότι θα σωθούμε διαμαγείας. Είναι κουτός ο κόσμος, είναι κουτός. Και παίρνω να στηρίξω και να πω στην κυρία Παπανδρέου, μη μασάτε κυρία Παπανδρέου. Δηλαδή, έχετε τη στήριξη τη δική μας. Η βάση είναι δίπλα σας. Θα τα μεταφέρω, κύριε Τερερέ. Η χώρα πρέπει να σωθεί, πρέπει να βγει από τα διέξοδα. Αν δεν βοηθήσουμε όλοι εμείς, τότε ποιος? Θα τα μεταφέρω, κύριε Τερερέ, στην κυρία Παπανδρέου. Δεν μου πάτε στο διάολο, κυρία Παπανδρέου, που θα ψηφίσετε κιόλας. Δεν πάτε καλά, νομίζω, κύριε Τερερέ. Άλλα μου λέγατε. Εμείς δεν πάμε πριν. Καλά. Άλλα μου λέγατε πριν. Γιατί δεν. Ευθέως δεν είπατε από την αρχή αυτό. Ευθέως σας το είπα. Όχι, πιστέψατε ότι το εννοούσα κιόλας. Δεν πάτε στο διάολο, λέω εγώ, δεν τη το λέτε. Που θα πάω να ψηφίσετε κιόλας, να δω πώς θα βγείτε αύριο έξω. Θέλω αύριο οπωσδήποτε την κόμενα που προλογίζει τον Παπανδρέου και βάζει τα αμύγδαλα συμμετάρε που φωνάζει. Που λέει γνήσιο σοσιαλιστής αυτή. Μπράβο, και βάζει τα αμύγδαλα και το βόγγλι από πίσω. Είμαστε εδώ για να σας εκφράσουμε την εμπιστοσύνη μας ως άνθρωπο και ως πολιτικό ηγέτη. Η πολιτική σας πορεία, το έργο σας, η στάση ζωής σας μας έχουν αποδείξει ότι είστε διαφορετικός, ειλικρινής, τολμηρός, οραματιστής, γνήσιος σοσιαλιστής. Στάσου μωρέ, μην τρέχεις σου λέω. Μας ταιριάζει, μας ακούει, μας εμπνέει, μας οδηγεί. Θέλω να σου δώσω μίγδαλα. Πάμε μαζί για να αλλάξουμε την Ελλάδα. Στάσου! Τι ιδέα σου πέρασε! Πάμε μαζί λοιπόν με τον πρόεδρό μας, τον Γιώργο Παπανδρέου! Τι τρέχεις, να σου πέσε τη βούρτσα! Τι θες? Το τώρα, ρε παιδί μου, τώρα σε θέλω στα τέσσερα. Το τώρα. Που έχει βάλει αυτό στην αγγελία, ρε, για αδερφή, ρε. Το τέλος εννοείς. Το τέλος, δε, συγγνώμη, το τέλος. Εντάξει, έλα, γεια. Καλησπέρα, μ' ακούς. Κοιτάξτε, ο κύριος Παπανδρέου έχει μια ιστορική, γενετική σχέση με το ΠΑΣΟΚ, με την ίδρυσή του και με τον ιδρυτή του. Χαχα, αγάπη μου. Πες μου, πού είσαι τώρα και τι κάνεις. Πάψτε να με διακόπτετε. Είσαι ενεργητικός παθητικός. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να θέτουμε τέτοια θέματα. Πες μου ότι είσαι άτριχος. Αυτό πες μου μόνο τέλος. Αυτά τη ΟΝΕΒ, όχι σε μένα. Έλα τώρα, μην κολλάς να πούμε. Μίλα ανοιχτά να πούμε. Οι δυο μας είμαστε. Όχι μαγκέ σε μένα. Θα στα πω στα ίσα τώρα, γιατί δεν ξέρω, έχω φτιαχτεί από την ώρα που σε διάβασα. Έτσι, τέλος. Μ' αρέσει να σε έχω κάτω για να σου κάνω ένα ερώτα λοτρέλα. Τέλος. Νομίζω ότι δεν έχετε συνηθίσει στον τρόπο με τον οποίο συνεδριάζουν τα όργανα του ΠΑΣΟ. Δεν έχεις πολλές εμπειρίες, ε. Εμ πληρώνουμε, εμ δεχόμαστε και κριτική. Είναι πάρα πολύ. Σε τρώ. Τώρα σε θέλω, μωρό μου, λέει, για που είσαι ανάδρομο. Να είμαστε σοβαροί. Ναι. Ο καθένας στο δικό του επίπεδο, να ενεργούμε με αίσθημα ευθύνης. Αλλά θα περάσουμε, αλλά. Δεν μου λες τώρα, πες μου τώρα, από μικρός το κάνεις αυτό. Είναι σαν το ποδήλατο. Πρέπει συνεχώς να γυρίζεις το πιδάλι, το πεντάλ. Για να μην πέφτει το ποδήλατο. Σου ήρθε έτσι στην τρέλα τώρα, έτσι, σαν να σου ήρθε. Συγγνώμη. Γουστάρισε, ε. Πες μου έτσι, θα είσαι αγουστάρις. Συγγνώμη. Τέλος. Έλα, Αποστολή. Έλα. Έλα, να σου πω, αύριο θα βάλεις το γύφτο. Ποιο γύφτο? Το γύφτο, εκείνο το Ρωμά, το γύφτο. Έναν γύφτο, δεν είναι ένας ωραίος γύφτος. Πότε είχε πάρει? Είχε πάρει μια εβδομάδα πριν. Τον Αποστόλη. Εγώ είμαι. Ρατσιστής είσαι, ρε φίλε. Κακό είναι. Κακό. Γιατί? Και ο Καρατζαφέρης με αυτά και με αυτά πήρε 6%. 5. Σοβαρά. Τι, ο Άδωνης κάθε μέρα στα κανάλια είναι. Εγώ γιατί να μην είμαι ρατσιστής? Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ είμαι τσιγκάνος. Έχω 6 παιδιά. Ναι. Κανένα δεν είναι δημόσιο υπάλληλο. Μένω σε ένα. Εγώ έχω σπίτι, δεν έχω τσαντήρια, αλλά οι άλλοι εκεί έχουν τσαντήρια. Καντεμιά λίγο αυτό, καντεμιά έτσι. Καντεμιά. Άκου τώρα να σου πω τι γίνεται. Εμένα με στέλνει η ΔΕΗ να πληρώσω τετραγωνικά. Γιατί με ρατσιστείς όμως. Είσαι όμως γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρες να σου πω το πρόβλημά μου και κανένας δεν με ακούει, ρε φίλε. Αφού είσαι γύφτο, συγγνώμη, πρέπει να δώσω προτεραιότητα στους δικούς μας. Πρώτα θα μιλήσει τον Παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά. Είμαι ρατσιστείς τώρα, σας λέω και Ρωμά. Ναι, μισό λεπτό. Ναι. Τα παιδιά μου πήγαν, φαντάρι. Δεν ξέρω, πήγανε. Πήγανε. Με τους δικούς μας. Με τους δικούς. Ποιο δικού μα Έλληνα σήμερα, γι' αυτό. Τα Μπαλαμά. Μπαλαμό, αλλά Έλληνα. Ωραία. Άμα γίνει πόλεμο, θα πάνε, φαντάρι. Θα πάνε. Θα πάνε. Τι θα κάνουν, θα πουλάνε πατάτε στον πόλεμο. Δεν είμαι γύφτο τέτοιο. Α, τι γύφτο είσαι, καρέκλε. Όχι. Τι γύφτο. Σίδερα έχω. Α, μέταλλα. Α, και... όλα τα παλιά αγοράζω, κατάλαβα. 1400 το γραμμάριο χρυσό. Το πιάσα. Είμαι γύφτο πολιτισμένο, δεν είμαι. Ναι, το ατιμαχίζω. Ωραία. Μαλακή δεν λέμε. Αλλά θέλω να μου πει κάτι. Ναι. Γιατί μου ήρθε η ΔΕΗ. Για αυτό το λόγο, αγαπητέ. Γιατί αλλιώ θα κατηγορούμασταν για ρατσισμό. Δεν μπορεί εσά να σα εξαιρέσουμε. Πάει να πει ότι είμαστε ρατσιστέ, αν μα εξαιρέσουμε. Ένα όμως που εγώ έχω κάνει να βάλω ένα φωτοβολταϊκό πάνω στη στέγη και δεν έρχεται να το βάλει. Γιατί λέει δεν δίνουν άδεια και. Σε εμά και πέσω χρυλεκτά από την τράπεζα, η Eurobank. Μάλιστα. Αυτή η Eurobank τι είναι? Τι είναι, ο ιδιοκτήτης των σπιτιών μας είναι, τι είναι? Έλα, ρε Αποστολή. Έλα. Είναι, καλά, είσαι. Καλά, εσύ. Μια χαρά. Να σου πω, ρε φίλε, θα μου βάλεις μια παραγγελία για αύριο. Πες μου. Βάλε τους Πασόκους, ρε, εσύ να το αναιρούνται. Βάλε πρώτα τον αρχηγό. Δεν μπορώ να το κάνω, φίλε. Πού θα το βρω αυτό? Έλα. Πού θα το βρω αυτό το ηχητικό, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, όντως είναι πολύ δύσκολο. Είναι αυτό που λέμε, δεν υπάρχει, ρε, εσύ. Δεν υπάρχει αυτό που κάνουν. Δεν υπάρχει, ναι. Καλά. Εγώ πιστεύω ότι άμα προσπαθήσει θα βρει κάτι θα κάνει. Πες, μάντε. Όχι, θα σου πω, περίμενε. Ναι. Αλλά αφού μου πεις, να συζητήσουμε και για το γάβρο. Γιατί τώρα δεν μου λέτε, αν είχαμε φάει εμείς την τριάρα όμως θα παίρνατε όλοι. Ρε μα, και εγώ γάβρος είμαι, πέρα. Εντάξει, το λέω για τους άλλους να ακούνε. Για τους άλλους, ρε, άκουσε με τώρα. Λέγε. Βάλεις τον Παπανδρέου, λεφτά υπάρχουν και μετά θα λέει, πού πήγαν τα λεφτά. Και να πω και κάτι άλλο. Λεφτά υπάρχουνε. Πού πήγαν τα λεφτά? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζουμε ότι χρήματα υπήρχαν. Αλλά όμως, ναι, λεφτά υπάρχουν. Θα βάλεις τον Καμίνη που έλεγε στρατός, όχι στρατός. Και μετά βάλε και τη Μουτσούνα σου να πούμε που τους γυαλώσανε όταν είχες κάνει τη φάρσα στο γραφείο του Πρωθυπουργού στο τέλος. Δεν είπα ποτέ ότι η μόνη λύση είναι ο στρατός. Λοιπόν, το μόνο που απομένει είναι ο στρατός. Δεν είπα ποτέ ότι η μόνη λύση είναι ο στρατός. Λοιπόν, το μόνο που απομένει είναι ο στρατός. Δεν πάνε στα τσακίδια οι παλιομαλάκες, λέω εγώ. Βάλε ξανά τη διαφήμιση για τους εφοπλιστές, γιατί χρειάζεται την αλληλεγγύη μας προφανώς οι άνθρωποι. Όχι άλλα μέτρα, όχι άλλοι φόροι, όχι άλλες εισφορές. Την κρίση να πληρώσουν τα συνήθη υποζύγια, οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι μικρομεσαίοι. Κάτω τα χέρια από τους υποπλιστές. Φτάνει πια! Ως πότε το εφοπλιστικό κεφάλαιο θα είναι στο στόχαστρο των κυβερνήσεων? Όλοι μαζί να βάλουμε τέρμα στη σοσιαλιστική πολιτική της κυβέρνησης που μας απειλεί με αφανισμό. Αγωνιστές της θάλασσας, ενωθείτε! Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. What you reap is what you sow!